radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Define. Yazan Mehmet Rauf, uygulayan Niyase Sertbaruk, dramaturg Oytun Şahin, yöneten Ali Hürov, yapımcı Engin Demiray, efektör Kani Akın. Oynayan sanatçılar: Şakir Levent Şenbay, Hadiye Adviye Öztürk, Suzan Zeynep Yasa, Fuat Murat Atak, Şehriyar Füsun Günuğur, Paşa Faruk Günuğur, Dadı Neriman Kılıç, Hizmetçi Zeynep Altek, Birinci Adam Sinan Pekinton, İkinci Adam Bülent Türkmen, Bir Kadın Ferhunde Hürov. Siz misiniz doktor? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şehriyar Hanım. Beni çağırdığınızı söylediler. İyi misiniz? İyiyim çok şükür. Hastalığım yüzünden çağırmadım sizi. Başka bir konu var. Onu görüşmek istedim. Dinliyorum efendim. Dün gece siz gittikten sonra, Allah razı olsun, ne iyi adam diye düşünürken aklıma bir şey geldi. Buyurun. Of, bilmem düne kadar bunu niçin düşünmedim. Dünya derdi akılımı bırakıyor oğlum. Rahmetli beyimle İstanbul'dan buraya Erzurum'a geldiğimiz günlerde daha gençtim. Olay da daha yeniydi. Uğraştım ama bir sonuç elde edemeyince ben de umudu kestim. Şimdi beni dinleyiniz oğlum. İş pek önemli ve esrarlıdır. Şöyle yaklaştırın sandalyenizi. Dinliyorum efendim. Ben Abdülhamid'in paşalarından, nazırlık yapmış meşhur Abdüssamet Paşa'nın konağında hizmet ederdim. Paşa'nın hanımı ölmüş, bir kızı kalmıştı. Hadiye. Benim de elimde büyüdü sayılır. Paşa'nın kıymetlisiydi. Tahsili için eve her türlü hocalar getirtirdi. Bunların arasında tavrını hiç sevmediğim Raci Bey diye biri vardı. Ne yapıp ettiyse Hadiye'nin gönlünü kazandı. Ama adamın aklı fikri paşanın malında mülkündeydi. Kızı paşadan istedi. Paşa razı olmayınca da kızı kandırıp kaçırdı. Paşa nüfuzunu kullanıp cezasını veremedi mi? Evladı. Raci öyle kurnaz bir adam ki hesaplamış bunu. Ta Fransa'ya götürmüş Hadiye'yi. Raci denen düzenbazın bir süre sonra kızına kötü davranmaya başladığını öğrenince kahroldu adamcağız. Ya kahroldu. Tam o sıralarda da hürriyet ilan edildi. Ya, ikinci meşrutiyet yani. Abdülhamid'in nazırlarına, paşalarına da baskı var o zamanlar. Her gün bir konak basılıyor. Bir paşa tevkif oluyor. Bir gece uykumdan uyandırdılar. Paşa hazretleri istiyor dediler. Hemen giyinip koştum. Buyurun paşam, beni emretmişsiniz. Gel Şehriyar, gel. Bu son saatlerimde sana söyleyeceklerim var. Aman paşam, konuşmayın böyle. Ölmesem kurtulsam bile servetimi elimden alacaklar. Ben de kızım da sefillik içinde mahvolacağız. Bunun için bütün servetimi sakladım Şehriyar. Bu paranın kızıma teslim edilmesi için bir takım tedbirler aldım. Sadakatinden emin olduğum için de seni çağırdım. Sağ olun paşam. Güveninize layık olmaya çalışıyorum. Servetim yalnızca Hadiye'nin eline geçmeli Şehriyar. Ne kocasının ne başkasının. Yalnızca Hadiye'nin eline geçmeli. Bunun için söylediklerimi harfi harfine yapacaksın. Ne isterseniz yaparım paşa. Bu kitabı görüyor musun? Al bunu şimdi. Arasında bir zarf olacak. Buldum paşam. Bir mektup galiba. Evet, evet. Ben yazdım onu. Önce bu mektubu... bir bardak su versene Şehriyar. Tamam. Ağzım kurudu da. Buyurun paşam. Bu mektubu yarın Galata'da... Fransız postanesine götürüp taahhütlü olarak teslim edersin. Hadiye'ye yazdım. Paraların yerini mi açıkladınız mektupta? Ya Raci Bey'in eline geçerse? O ihtimali düşünerek açık açık paranın yerini yazmadım. Her şeyi bırakıp İstanbul'a gelmesini yazdım. Hadiye gelip seni bulduğunda bu kitabı ona verirsin. Parayı nerede sakladığım bu kitabın içinde şifreli olarak yazılıdır. Biraz uğraşırsa sakladığım yeri bulur. Ya Hadiye Hanım gelmezse o zaman ne yaparım ben? Eğer Hadiye'den bir cevap çıkmazsa kitabı sakın yabancılara teslim etme. Çünkü bugüne kadar topladığım bütün servetim orada yazılı. 20.000 kadar altın, birçok inci, pırlanta ve değerli taşlar var. Bu benim sana vasiyetimdir. Kelimesine kadar uyacaksın. Uyarsın değil mi? Tamam paşam. Uyarsın değil mi Şehriyar? Paşam. O zaman paşanın huzurunda diz çökerek yemin ettim ve kitabı aldım. Sabaha karşı paşa öldü. Mektubu gönderdim. Ama cevabı gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Başka yollarla aramadınız mı Hadiye Hanım'ı? Aramaz mıyım? Bildik tanıdık. Paşanın ahbaplarından, adamlarından kimi görsem yalvarıyorum. Hadiye Hanım'dan bir haber almak için deli oluyordum. Ama kimse tam olarak bir şey bilmiyordu. Derken kısmetim çıktı, rahmetliye vardım. Buraya geldik. İçiniz rahat olsun. Ay. Siz elinizden geleni yapmışsınız. Yo, içim rahat değil. Dün gece birdenbire ya ölüverirsem... bu kitap bende kalırsa diye bir kuruntu geldi. O zaman bakınız ne düşündüm. Bu kitabı size versem, İstanbul'a gittiğinizde Hadiye Hanım'ı arasanız, bulsanız, bulamazsanız ananızın ak sütü gibi bu parayı kendiniz alırsınız. Neden bir şey söylemiyorsunuz oğlum? İtimadınızdan ötürü teşekkür ederim Şehriyar Hanım. Bir an şaşkınlığa düştüm. Söz ettiğiniz servet çok büyük. Sorumluluğu da o derece. Hadiye Hanım'ı bulamazsam bu paranın benim olacağını söylüyorsunuz. Evet. Ben ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Paşanın kızını hiç aramayıp da parayı sahipleneceğime hiç ihtimal vermiyor musunuz? Sizi rahmetli beyimin hastalığında da... kendi hastalığımda da çok yakından tanıdım oğlum. Sizden en küçük bir şüphem olsa çağırmazdım bu akşam. Ne diyorsunuz? Kabul ediyor musunuz? Aradan o kadar zaman geçmiş ki... bu para bunca sene yerinde kaldıysa bile... nerede olduğunu keşfetmek mümkün olacak mı acaba? Al oğlum, al. Bu kitabın içinde yazılıymış. Al bu kitabı şimdi sen. Bu bir divan. Fuzuli divanı. Tasviri efkar basımı. 1870. Paşa kitabı bana verirken paranın saklı olduğu yer kitabın içinde şifreli olarak yazılıdır. Dikkatli bakılırsa elbette çıkar dedi. Kitabı siz alın hele. Akıllı birisiniz. Defineyi bulacağınızdan eminim. Şakir. Şakir, bu ne dalgınlık? Fuat, burada ne işin var? İstanbul'dan sıkıldım da Erzurum'a bir hava değişimine geleyim dedim. Kapıdaki hademeyi de atlatıp odana baskın yaptım. Senin başhekimliğin nasıl gidiyor? İstanbul'da bir hastaneye tayin olmayacak mısın? Onun da zamanı var. Ama seni gördüğüme çok memnun oldum. Kim bilir, belki de İstanbul'a birlikte döneriz. Ya sahi sen buraya ne iş için geldin? Aman canım, mal müdürlüğünde bir kontrol gerekiyordu. Bizim vazifede böyle işte, ne yaparsın? Ben de yakında bir dedektiflik işine giriyorum ki sorma. Hayrola, hastane başhekimliğinden sıkıldın mı yoksa? Yok. Benimki geçici bir dedektiflik. Akşam yemekte anlatırım. Zannederim yardımına da ihtiyacım olacak. Elimden geleni yaparım. Biraz çıtlatsana. Nedir mesele? Akşam genişçe anlatırım. Fuzuli'nin divanını bir kez de seninle okuruz Fuat'cığım. Yine tuhaf tuhaf konuşuyorsun Şakir. Dedektiflik işiyle Fuzuli divanının ne ilgisi var ya? Akşam yemeğine kadar sabret anlarsın. Çok ilginç. İşte böyle dostum. Şehriyar Hanım bana bu kitabı verdikten bir gün sonra vefat etti. Anlayacağın Abdülsamet Paşa'nın sırrı artık yalnız bende. İstanbul'a gidince araştırmana yardım ederim. Polis müdürlüğünde dostlarım var. Eğer İstanbul'daysa paşanın kızını buluruz. Merak etme. Bundan da önemlisi kitabın içindeki şifreyi çözmek. Definenin yerini anlatan sözleri doğru dürüst birleştirmek. Uzatır mısın şunu, ben de bir bakayım. Şu divana. Bakayım. Satır aralarında başka bir kalemle yazılmış kelimeler var. Bak bunları da şu kağıda yazdım. Ver bakayım. Yıldız, iki koy, sahanlık, demir sarkaç, burnunda, boğum, deniz. Bir şey anlamadım ki ben. Vallahi ben de işin içinden çıkamadım. Böyle kelimeleri yan yana yazmakla definenin yeri bulunacak gibi değil. Şu divanı bir daha karıştıralım bakalım. Bir dakika. Bak. Bak. Arka sayfaya baktın mı? Bir takım rakamlar var burada. Baktım. Ama kelimelerden bir anlam çıkaramazken rakamlardan nasıl bir anlam bulayım? Canım, belki de kelimeler rakamlarla anlam kazanıyordur. Ne demek istiyorsun? Bak, demek istediğim şu. Bu rakamın gösterdiği sayfayı açalım. Ne diyor? Mesela 27. Dur bakayım. Bakıyorum 27. sayfaya. Sonradan yazılmış bir kelime var mı? Bak. Var. Ne diyor tarafında. Sonra 120 geliyor. Bakıyorum bir dakika 120'ye. Dur. Ne diyor? Aman. Ne diyor? Kuzey. Yani rakamların sırasına göre kelimeleri yan yana yazalım diyorum. Bakalım ne çıkacak ha? Bravo Fuat. Bunu ben nasıl oldu da düşünemedim. O kadar farkımız olacak ha. Sen doktorsun, ben maliyeci. Hadi bakalım hadi. Şimdi şu kelimeleri bu usulde yan yana koyalım bakalım. Okuyorum Fuat'cığım, dinle. İki koy burnunda, deniz tarafında, kuzey yönünde 9. bu. Bir içeri, iki dışarı merdiven sağında, karayel yönünde demir sarkaç. Tam bir deli saçması bu ya. Haklısın. Bunlardan bir anlam çıkmıyor. Sağ ol. Bak. Aman canım, dur hemen, sen de ümidini kesme. Belki paşanın kızı... Ne Hadiye miydi adı? Hadiye. Belki o bundan bir anlam çıkartabilir. Onu bulacağım da şüpheli ya. Allah Allah. İki koy burnu neresi acaba? İstanbul'da pek çok koy var. Hangisi? He? Haklısın. Burun da çok. Servi burnu, Kireç burnu, Yeniköy burnu, Kandilli, Arnavutköy burunları, Saray burnu, Moda burnu. Moda burnu. Şşşt. Ne olmuş Moda burnuna? İki koy arasındaki Moda burnu değil mi? Kalamış koyu ile Haydarpaşa evet, koyu Haydarpaşa arasında. Arasında. Evet. Öteki burunların iki yanında koy yok ki. Demek define Moda burnunda. Şakir, iyi de Moda burnunun neresinde? Buradaki tarife göre gidip orayı araştırmak gerekir. Bak ne diyor? Deniz tarafında kuzey yönünde 9. boğum. Ya iyi de neyin boğumu? Neyin? Yani bana bak. Paşa da tuhaf adammış ha. Ya nereden aklına gelmiş? Yok 9. boğum, yok bir içeri iki dışarı, yoksa anlık, yok bilmem ne bileyim. Ne içelim hadi ya. Ne yapalım? Üstlendik artık bu vazifeyi. Senin işin Erzurum'da çok sürer mi? Birkaç gün sonra döneceğim. Ama birlikte gideriz. İyi olur. Defineyi bilemem ama Hadiye Hanım'ı bulmana polis müdürlüğündeki arkadaşlarım sayesinde yardımcı olurum. Tamam mı? Tamam. Özlemişsin İstanbul'u. Denizin sesini, kokusunu. Dönme vaktin gelmişti kardeşim. Polis müdürlüğüne senin Hadiye Hanım'ın izini sürmek için gittim ya. Sultan Reşat'ın sağlığı iyi değilmiş diye konuşuluyor. Şu harp bir bitseydi. Bu bitse de Fuat, korkarım yenisi gelecek. İstanbul'u iyi günler beklemiyor. Ağzını hayra aç. Ne zaman gideceksin paşanın kızını ziyarete? Bugün öğleden sonra uğrayıp tanışmak istiyorum. Sağ ol Fuat. Sen olmasan bulamazdım ben Hadiye Hanım'ın izini. Demek kocasından boşanmış. Raci Bey'den değil mi? Tamam. Bak polis müdürlüğündeki arkadaşlar Raci'nin pek makbul biri olmadığını söylediler. Gözleri üzerindeymiş. Ama sen de dikkatli ol. Yok yok, endişelenme. Benim işim onunla değil, Hadiye Hanım'la. Efendi, Şakir Bey adında bizzat sizinle görüşmek istiyor. Erzurum Hastanesi'nde başhekim olduğunu söyledi. Tuhaf şey. Bu isimde bir tanıdığım olmadığı gibi Erzurum'la irtibatım da yok. Nerede kendisi? Salonda bekliyor hanımefendi. Çağır gelsin. Hayırdır inşallah. Niçin gelmiş acaba? Saygılar efendim. Buyurun beyefendi. Oturun rica ederim. Tanımadığınız bir adam tarafından bu zamansız ziyaret sizi şaşırtmış olmalı hanımefendi. Şaşırdım tabii ama bir izahı vardır diye düşünüyorum. Erzurum'dan gelmişsiniz. Evet, izahı var. Beni Şehriyar Hanım gönderdi. Yani sizin Şehriyar Kalfa. Tabii ya. Onun yıllar önce evlenip kocasıyla Erzurum'a gittiğini söylemişlerdi. Hı hı. Ben memleketten uzak olduğum için bağımız kopmuştu. Aman söyleyiniz beyefendi, nasıl kendisi? Ne yazık ki sizlere ömür efendim. Ya, zavallı Şehriyar Kalfa. Gençti henüz. Hastalığı sebebiyle onunla yakından ilgilenmiştim. Sizi ve paşa babanızı anlattı bana. Bizlerde ne çok emeği vardır Şehriyar Kalfa'nın. Kendisi İstanbul'dan uzaklaşınca sizi arayıp bulması mümkün olmamış. Ben de polis müdürlüğü sayesinde adresinizi bulabildim. Beni ısrarla arayıp bulduğunuza göre mühim bir mesele olmalı. Evet hanımefendi, çok mühim bir mesele. Kalfanız Şehriyar Hanım ölümünden birkaç gün önce bana bir sır verdi. Babanız sizin Fransa'daki adresinize bir mektup yazmış ve Şehriyar Hanım vasıtasıyla postaya vermiş. İşte o mektupta sözü edilen sırrı anlattı. Evet. Paşa babamın ölmeden önce bana bir mektup yazmış olduğunu sonradan öğrendim. Eski kocam Raci Bey o mektubu benden saklamış. Sanıyordu ki babam bana mektupla mülkünü yollayacak. Ama zavallı babacığım vefat ettiğinde 5 parası yokmuş. Yanılıyorsunuz hanımefendi. Paşa size yüklü bir miras bırakmış. Altınlar, değerli taşla. Ne diyorsunuz siz? sahi mi söylüyorsunuz kuzum? Durun, durun kızımı da çağırayım, o da işitsin bu müjdeyi. Suzan! Suzan! Sakin hoş olun hanımefendi, sakin olun, sakin olun. Aslında bu altınların yeri henüz... Bak Suzan, beyefendi Erzurum'dan Kalfamız tarafından geliyor. Hani sana anlatmıştım, Şehriyar Kalfa. Babandan miras kalmış, Kalfa'da saklıymış meğer. Sahi mi? Allah'ım, ne kadar güzel bir kız. Ay, affedersiniz beyefendi, şaşkınlıktan hoş geldiniz bile diyemedim. Rica ederim. ama düzeltmem gereken bir şey var. Altınlar Kalfa'da saklı değil. Paşa babanız altınları sakladığı yeri şifreli olarak bir kitaba yazmış. Bu kitabı da Kalfa'nız Şehriyar'a teslim etmiş. Ne? Desenize, bu parayı elde etmek pek kolay olmayacak. Paşa bu sırları ve güçlükleri sizin yalnız başınıza çözüp çözemeyeceğinizi düşünmemiş. Bunu hayret ediyorum doğrusu. Babam eskiden beri sırlara, büyüye, rivayetlere son derece tutkundu. Bu meraka bağlı kalmış olacak. Konu o kadar sırlarla karışmış ki çözebilecek miyim bilmiyorum. Aman Şakir beyefendi, siz çözemezseniz biz hiç çözemeyiz bu bilmeceyi. Elimden geleni yapmak isterim. Yarın Moda Burnu'na gideceğim. Kitaptaki şifreli sözler zannederim orayı işaret ediyor. Size bir sorum olacak hanımefendi. Raci Bey, yani eski kocanız nasıl bir adamdı? Canı dünyası para olan bir mahluk. Babam ölünce Aksaray'daki konağı satmıştık biz. Raci Bey konağı sattığımız adamlardan geri almış. İhtimal paraların burada saklı olduğunu sandığından konakta araştırma yapmak istemiş. Oysa siz paraların Moda'da olduğunu söylüyorsunuz. Demek ki korkunç şeytanlığına rağmen aldanmış. Yo. Ben daha paranın nerede olduğunu bilmiyorum hanımefendi. Yarın ilk işim Moda'ya geçip oralarda bir keşifte bulunmak olacak. Sırların çözümünün ilk düğümü oradadır sanıyorum. Ben de sizinle birlikte Moda'ya gelsem? İzin veriniz de araştırmayı tek başıma yapayım. Ama yarın akşam mutlaka uğrar, bize de bilgi verirsiniz, öyle değil mi? Elbette. Artık bu işi tamamlamak vazifemdir hanımefendi. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Ne oldu Suzan? Şakir Bey'in ardından baka kaldın. Yoksa güvenmiyor musun ona? Hayır anne, güveniyorum. Belli ki namuslu bir adam. Ben yalnızca şey... Yoksa gönlünü mü kaptırdın? Bir görüşte hem de. Bilmiyorum anne. Sen aklı başında bir kızsın. Düşünüp tartmadan bir sevdaya kapılma sakın. Daha çok gençsin kızım. Merak etme anne. İşte Moda kıyısı. Acaba Abdülsamet Paşa'nın definesi nerede gizli? Biliyor musun Fuat? Asıl hazine burada değil. Evde. Madem biliyorsun yerini, ne diye burada arıyoruz o zaman biz? Ha? Asıl hazine Suzan. Yani paşanın torunu. Çok güzel bir kız. Ha, şimdi anladım. Sen başka bir hazineden söz ediyorsun. Bizim Şakir sonunda bir genç kıza gönlünü kaptırdı demek ha? Kaptırmak ne kelime? Yüzü gözlerimin önünden gitmiyor. O zaman sen bu altınları zor bulursun Şakirciğim. Ama bulmam gerek. Beceriksiz biri olduğuma kanaat getirirse Suzan Hanım sevmez beni değil mi? Canım hadi o zaman, ne duruyorsun? Hadi ne diyordu kitabın şifresi? Kuzeye doğru kıyı. Dokuzuncu boğum. Bu kıyıda boğuma benzer tek bir şey bile yok. Bu ne olabilir ki? Boğumun yanı sıra bir de dokuzunculuk var Şakir. Demek burada bundan en az 9 tane, hatta belki daha fazlası var. Boğum. Bu şifreyi biraz daha kolay hazırlayamaz mıydın İlahi Paşa? İş o kadar kolay olsaydı sonunda elde edilecek ödülü kazanmanın hiçbir değeri kalmayacaktı. Şu ağaca bakar mısın Fuat? Hangi ağaç? Orada bir yığın ağaç var. Nasıl ağaç bunlar? Fuat dikkatli baksana. Nasıl ağaç? İşte bildiğimiz gövdeli, dallı, budaklı, yapraklı ağaç işte. Gövdeleri kökten itibaren boğum boğum. Boğum boğum? Yani paşa bu ağaçları mı kastetmiştir diyorsun? Evet. Bu ağaçlardan kıyıdan itibaren kuzey taraftaki dokuzuncusunu kastetmiştir diyorum. Ya sayalım bakalım dokuzuncu ağaçta ne var? Bir, iki, üç... Ya dursana Şakir. Ya dur koşma, ağaç kaçmıyor ya. Çok heyecanlandım falan. Kalbim öyle bir çırpınışta ki. Define bulmak heyecanlı iştir ama dur bakalım canım dur. Paşa altınları buraya nasıl saklamış olabilir ki? Eğer boğum dediği bu ağaçsa sahanlık nerede o zaman? Ağaç yükselirken kıvrılıp bükülerek merdiven gibi şekiller yapmış. Bak bak, kimi yerler sahiden sahanlık görümünde sanki. Evet evet, sahiden de öyle. Demek bir içeri iki dışarı merdiven sahanlık. Aman yarabbi, bu kadar kolay mıydı defineyi bulmak? Sen sağa sola kontrol et, ben ağaca çıkacağım. Dur, istersen ben çıkayım. Bak sen de heyecandan elin ayağın titriyor. Sakın düşmeyesin. Hayır, çıkabilirim. O sahanlıkta durup karaya tarafına bakmak gerek. Tamam. Dikkatli ol. Görebildin mi bir şey? Yapraklar pek sık. Ama bak bir şey var. Ne var? Bir tel var burada, tel. Karaya tarafında. Ağacın tepesinde tel, telin ucunda da hazine. He? Biri duysa ne eğlenir bizimle. Bak, telin ucunda da bir şey var. Buyurun Şakir beyefendi. Hadiye Hanım'la Suzan Hanım evdeler mi? Salondalar beyefendi. Onlar da sizi bekliyorlar. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Şakir Bey. Ne yaptınız? Bir sonuca ulaştınız Dur mı? Dur kızım, bir soluk alsın Şakir Bey. Ben de sizler kadar heyecanlıyım Hadiye Hanım. Aa, nedir o cebinizden çıkardığınız kutu? İşte bu kutu yıllardır elinize ulaşmayı bekleyen demir sarkaç kutusu efendim. Yani şu kitaptan elde ettiğiniz cümledeki demir sarkaç öyle mi? Ta kendisi. İçinde ne olduğunu bilmediğim için de heyecanım sizinkiyle birdir. Çok teşekkür ederiz Şakir Bey. Nasıl açacağız bunu? Kutu kalın galvanizli saçtan yapılmış. Evde çekiç, keski falan gibi bir şeyler var mı? Ay ben şimdi getiririm. Tamam. Acaba sevgili babam ne koydu bu kutunun içine? Bence definenin nerede olduğu tam olarak kutunun içinde yazıyor. İşte bulabildiğim aletler bunlar. Hı hı. Tamam. Şu keski ve havaneli işimizi görür. İşte kapak aralandı. Ay heyecandan öleceğim. Burada muşambaya sarılmış bir kağıt var. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Bir dakika. Kağıdı da çıkart. Dik eğik mermeri kaldırınız. Aa, bu da ne demek şimdi? Dik eğik mermer. Nerede bu mübarek acaba? Yine bir şey öğrenemedik. Durun kuzum, hemen ümitsizliğe kapılmayın. Bu mermer mutlaka konakta olmalı. Konağın mutfağında, hamamında, yemek odasında mermerler vardı. Bu kağıt elimize geçti ya, arkası kolay. Yeter ki bizden başkası bu sırrı öğrenmesin. Anne, dadımın anlattıklarını söyleyecek misin Şakir Bey'e? Heyecandan unutacaktım. Bugün Suzan'ın dadısı geldi de ondan birçok şey öğrendik. Dadı Suzan'ı çok sever. Ara sıra bizde, ara sıra kızımın babasında kalır. İşte bizim Raci Bey konağı sattığımız kişiden geri almıştı ya. Evet. Bu konağın yıkmadık köşesini bırakmamış. Kesinlikle parayı aramıştır. Ama bu kadar aramaya rağmen hiçbir şey bulamamış. Umudunu kesince tamire gerek görmeksizin kalkmış Yeşilköy'deki köşke taşınmış. Şimdi konak harap, yıkık, berbat bir durumdaymış. Yılan, çiyan kaynıyor diyor dadım. Ya? Babam define aramaktan usanıp işi Sarim Bey'e devretmiş. Sarim Bey babam gibi değilmiş. İnatçı, vahşi bir adammış. Bunları size dadı anlattı öyle mi? Size bağlılığından emin misiniz? Dadım beni çok sever. Annem de bilir ya. Öyle. O halde ben şimdi konağa gidip tarif edilen tarzda mermer olup olmadığına bakayım. Siz bana konağın nerede olduğunu ve içinin düzenini anlatınız. Hemen gitmeyin Şakir Bey. Ben şimdi mutfağa gidip hazırlık yaptırayım. Yemek yiyelim sonra gidersiniz, olur mu? Tek başınıza konağı araştırmaya korkmuyor musunuz? Hayırsız hanımım, korkmuyorum. Ben sizin için bir vazife üstlendim ve bunu tamamlayacağım. Ayrıca... Evet, ayrıca? Ayrıca sizin gibi güzel bir hanım için daha tehlikeli işlere bile atılabilirim. İltifatınız için teşekkür ederim. Allah Allah. Bana mı öyle geliyor yoksa bu adam gerçekten Taksim'den bu yana peşimde mi? Sanki beni inceliyor. Şu iş yanına gireyim bakalım o da girecek mi? Evet. O da peşimde. Bu durumda konağa gidemem. Eğer konağa gidersem definenin orada olduğunu belli etmiş olurum. Ve daha biz iyice araştırmadan onlar yeniden konağın altın üstüne getirirler. Ve büyük ihtimalle parayı bu defa bulurlar. En iyisi Hadiye Hanımların apartmanına dönmek. Yeniden tramvay durağına gideyim bari. Evet. İşte o da durağa geldi. Ben bindim o da. Yok. Bu adamı mümkün değil atlatamam. Gelsin bakalım tekrar apartmana kadar. Hoş geldiniz Şakir Bey. Ne oldu? Konağa gitmediniz mi? Peşime biri takıldı Suzan Hanım. O adam peşimdeyken konağa gitmek hiç doğru değil. Hatta buraya kadar da geldi. Bakın pencereden baksanız görürsünüz. Oo, siz miydiniz Şakir Bey? Anne, Şakir Bey'i takip etmişler. Konağa gidememiş bu yüzden. Şu anda aşağıda. Bakın bakın şu siyah ceketli adam. Bakın yolun karşısında duruyor. Oo, Sarim Bey bu. Hatırladım onu. Bazen Raci'yi ziyarete gelirdi. Kimdir bu zatı Allah aşkına? Babam defineyi aramaktan bıkınca takip işini bu kişiye devretmiş. Öyle anlatmıştı dadım, değil mi anne? Ah Salim korkunç bir adamdır. Sayısız insana kıydığını söylerler. Kanlı bıçakla bir haydut. Anlamadığım şey bu sokaktaki adamın benden nasıl haberdar olup da takibi aldığı. Yoksa sizin dadı... Öyle ya, başka kim olacak? Sizden öğrendiklerini koşup bunları anlatmış olmalı. Ya Şakir Bey'e de bir kötülük yaparlarsa anne? Ne yapabilirler canım? Dağ başı mı burası? Şimdi anlaşılıyor ki bu adamlar defineyi bulamadılar. Bu kesin. Bizim bulmamızdan da korkuyorlar. Bana bir şey yapacak olsalar bile bir şey kazanamazlar. Tam tersine. Takip edip define hakkında bilgi almak onların menfaatinedir. Dadım nasıl yapar böyle bir şey anlamıyorum. Neyse olan olmuş. Şimdi daha tedbirli davranmak gerek. Madem ki artık takip edildiğimin farkındayım, ona göre davranırım. Ben çıkıyorum. Vakit kaybetmeye gelmez. Sokağa çıkmayınız. O canavar adam hala orada. Bir yolunu bulup atlatırım o adamı Suzan Hanım. Onlar çeteyse, ben de Avrupa'nın bütün polisiye romanlarını okumuş bir doktorum. Onun gücüne ve vahşiliğine karşı benim kurnazlığım ve tedbirim var. Bizim için sizin canınız o paradan daha önemli Şakir Bey. Teşekkür ederim Suzan Hanım. Mümkün değil. Bu adam ayrılmıyor peşinden. Hem de galiba birken iki oldular. En iyisi onların ummadığı bir durakta tramvaydan atlayıp bir iş hanımın içine dalmak. Ne yapmadı da atlatmadı. Kılık değiştirsem hiç şüphelerini çekmeyecek bir kılık olmalı. Buldum. Sırtıma bir cübbe giysem, başıma da bir sarık sarsam, nereden akıllarına gelir bunun içinde Doktor Şakir var diye. Şurada inivermeli. Köşedeki iş hanımın arka sokağa açılan kapısı olacaktı. Şakir? Ne o? Bakıyorsun ama görmüyorsun. Fuat, inan fark etmedim telaşımdan. Fuat, ben burada atlamak zorundayım. Vaktin varsa gel benimle. Ama acele et. Allah aşkına, hırsız gibi ne kaçıyorsun böyle? Anlatırım. bizden başka atlayan olmadı değil mi tramvayda? Hadi hadi şu iş hanına girelim. Peşimdekilerden kurtulmanın başka yolu yok. Bir an önce kılık değiştirmem gerek. Vallahi tam Eyüplü hocalar gibi oldun ha. Gülme Fuat, gülme. Mecburen girdim bu kılığa. Adamlar artık tanıyor beni. Senin bir gün cübbeli sarıklı bir hoca olarak Aksaray'da dolaşacağın hiç aklıma gelmezdi. Ya neyse bırak şimdi bunu. İşte tarife göre konak bu olmalı bu. Oo, duvarların yüksekliğine bak. Nasıl girilir içeri? Hava karardı. Ama konak boş olmalı ki pencerelerde ışık yok. Dur bak baksana. Bak şurada duvar dibinde bir çeşme var. Bahçedeki incirin dalları da çeşmenin üstüne çıkıp uzanabilecek kadar yakın. Şu araba uzaklaşsın, çeşmeden incire tırmanırız. İncirden de hop bahçeye. Hadi. Şimdi tam zamanıdır. Tamam. Önce ben tırmanayım. Aman hoca efendi, sarığına cübbene dikkat et. Dallara takılıp da ağaçta asılı kalmayasın ha. Benimle eğleneceğine gel hadi arkamdan gel. Tamam. Dur. Tamam işte ben de tırmandım. Bak inşallah köpek falan yoktur bahçede. Cübbemi şu dağdan kurtarsana. Hay Allah. Tamam oldu. Tamam hadi in aşağı. Bahçeye inmeyi başardık. Bakalım konağa girebilecek miyiz? Bakayım. Şuna bak. Hoca bir asma kilit takmışlar bu kapıya. Tornavida ile kurcalayalım biraz. Dur bakayım şu halkayı kanırsana. Bak yerinden oynuyor zaten hadi. Oldu. Tamam. Vallahi oldu. Dur ya geri yavaş aman yavaş. Aç bakayım şu kapıyı. Amma gıcırdadı. Yandaki konaktan bile duymuşlardır. Şimdi ne arayacağız dostum? Dik eğik mermer. Hoppala. Hem dik hem eğik olacak öyle mi? Şakir, Allah aşkına bir şey hem dik hem eğik olabilir mi? Olabilir. Koskoca Abdülsemat Paşa'nın öyle bir mermeri var demek ki. Hadi bakalım mermer döşenmiş her yere göz atalım şimdi. Yok. Ne yemek salonunda ne mutfakta ne hamamda dik eğik bir mermer yok. Yok. Burada da yok. Ya dik duruyor ya eğik. Bulamayacağız anlaşılan. Hadi gidelim artık adamlar gelirse. Vallahi acaba canımıza okurlar. Tamam. Dur bir dakika Fuat. Salonun şu köşesine bak. Bak. Fenerle aydınlattığın yere bak. Bakıyorum ne var? Görmüyor musun alt bölümü? Eğik olarak dikine konmuş bir mermer levha. Sahi yahu. Eğik olarak dikine konmuş. Heyecanlanma. Bak karanlıkta bir yere çarpıp düşecekse şimdi. Bak Fuat bak. Dört köşesinde dört vida. Paşa. Bizi başlangıçta çok yordun ama sonunda bu kadar kolaylıkla. Ver bakayım şu feneri bana. Ver. Feneri ver sen vidaları sök hadi. Tamam. Bak Şakir ellerinde titriyor. İstersen ben sökeyim mermer levhayı. Ver bana şu tonu vidayı. Geçer şimdi. Geçer. Aman inşallah bu kadar heyecana değer bir şey vardır altında. Belki de yeni bir kağıt koymuştur paşa. Bak öyle bir şey bulursak artık ben bu takibi keserim. Tamam hadi söktün mü şu son vidayı da hadi. Hadi şu tornavidanın ucuyla kanırt şu mermeri. Dur oluyor. Fuat bunun arkası boş. Boş olacak tabii. Altınları koymak için boşluk gerek. Fuat burada koca bir torba var. Ağzına kadar dolu bir torba. Şimdi gerçekten de defineyi bulduk öyle mi? Masal gibi bir şey bu Şakir. Masallar kadar güzel ve pırıltı altınlar. Dur bakayım şu torbanın ağzındaki ipi kes de gerçekten altın olup olmadığını bilelim hadi. Tamam Fuat'cığım. Ben bu torbaya dokununca anladım altın olduğunu. Tamam sen kes hadi. Tamam, İlle görmek istiyorsan tamam. Ta. Oldu. Aman Allah'ım. Sen aklımı koru. Beşi bir yerdeler, tek tek yarım çeyrek altınlar. Bir yığın, bir küme dolu dolu Şakir. Baksana, elime bir de küçük kese geçti. Şunları sen bana ver önce. Al bunları. Ver bakayım. Bana ne var acaba? Dur şu ipi gevşet. Gevşet. Gevşet. Tamam, tamam. Dilim tutulacak vallahi. Pırlantalar, inciler, zümrütler, firuzeler. Ne olacak şimdi? Biz paralar alıp çıkamayız ki konaktan. Hem ağır, hem yakalandık mı candan da oluruz, altınlardan da. Ya ben de bunu düşünüyordum. Bak, bu taşı yeniden vidalayayım Fuat. Evet, evet. Yalnızca küçük keseyi alıp hanımlara götüreceğim. Tamam. Onları inandırmak istiyorum. Bir de Suzan Hanım'ı sevinçten deli olmuş görmek istiyorum. Hay aptal aşık hay. Hadi o halde bitir işini de başımıza bir iş gelmeden sağ salim çıkalım buradan. Belki de artık zabıtadan yardım istemeli. He? Mermeri vidaladım. Tamam. Hadi artık gidelim. İstiyorsunuz? Hanımefendilere Eyüplü Hoca Efendi gelmiş de. Allah Allah. Ne için gelmiştiniz Hoca Efendi? Ne oldu? Kim geldi kuzum? Ne bileyim. Bir hoca sizleri soruyor. Sen mutfağa git, ben ilgilenirim. Buyurun Hoca Efendi. Kimi istiyorsunuz? Dik eğik mermer istiyorum. Burada oturuyormuş. Şakir Bey. Vallahi billahi tanıyamadım sizi. Anne. Koş anne. Anne. Ne oldu? Ne bağırıyorsun kızım? Bu ne hal Şakir Bey? Ne diye bu cübbeli sarıkla kulağa girdiniz? Baktım ki peşimdeki adamları atlatamıyorum. Biraz da konağın civarında böyle dolaşayım dedim. Salona geçelim, salona. Tabii. Orada anlatırsınız. Demek konağa gittiniz. Hem de hoca kılığıyla. Hay aklınızla bin yaşayın. İçeri girebildiniz mi? Evet. Ve size oradan defineye dair küçük bir delil getirdim. Ne var elinizdeki o kesede? Altınların yanında bir de bu kese vardı. Ben de keseyi alıp size getirdim. Anne. Anne açsana artık şu keseyi, kalbim duracak. Doktor. Bizi nasıl bir sefaletten kurtardınız. Bize ne kadar büyük bir iyilik ettiniz. Mümkün değil, siz bilemezsiniz. Versene keseyi anne, ben de bakayım. Al kızım al. Sen de gör dedenin bizim için sakladıklarını. Gözlerime inanamıyorum. Pırlantalar, inciler, zümrütler. Suzan ne yapıyorsun? Çocuk gibi atıldın Şakir Bey'in boynuna. Düşüreceksin şimdi. Kızınızın sevincini görmek her şeye değer efendim. Biz ne zamandır evdeki bütün eşyamızı sata sata yaşıyorduk Şakir Bey. Artık borç alacak bir yerimiz de kalmadığından ne yapacağımızı şaşırmıştık. Kadın olduğumuz için sattığımız elmasları, halıları hep düşük fiyattan aldılar. Pek çok aldatıldık anlayacağınız. Üzülme anne, kurtulduk işte. Babacığım nur içinde yatsın, yine imdadımıza yetişti. Ya Şakir Bey? Onun hakkını hiç inkar edebilir miyiz kızım? Sizi Allah gönderdi Şakir Bey. Minnettarlığımı ne desem anlatamam. Hızır gibi yetiştiniz. Rica ederim efendim. Şimdi iş altınları oradan almaya geldi. Bunun için konağa tedbirli gitmek lazım. Belki bir iki gece sürebilecek bir iş. Şimdi gidip bunun için bir hal çaresi düşüneyim. Gece yarısı nereye gideceksiniz? Lütfen burada kalınız. Gitmem daha doğru olur. Yarın sabah buraya göz hapsini alırlarsa bütün gün bir yere çıkamam. Aman dikkatli olun Şakir Bey. Benim için endişelenmeyin Suzan Hanım. Dikkatli olurum. Sokaklarda kimse kalmamış. Böyle ya. Saat 12'yi geçiyor. Galatasaray'a kadar yürümeli. Şu otomobil beni mi takip ediyor ne? Hay Allah, kaçacak yer de yok. Bütün hanlar kapalı. Eyvah. Durdular. Adamlar bana doğru geliyor. Dur bakalım hoca efendi. Boşuna çırpınma, bir yere kaçamazsın. Bin bakalım şu arabaya, bin. Anlaşılan şimdi hapı yuttum. Acaba nereye götürüyorlar? Ey başın, ey, yat döşemeye. Nereye götürüyorsunuz beni, kimsiniz? Bizim kim olduğumuzu pek hala biliyorsun. Neyin peşinde olduğumuzu da. Sorguya kadar konuşma, anladın mı? Bu yaptığınız halde hukuk cezasını bulacak şudur. Vur şunun kafasına da uyusun biraz. Hadi bakalım Doktor Şakir. Biraz da biz sana narkoz verelim. Al bakalım. Al, al. Bu iş nasıl olacak doktor? Ne işi? Bu para işi. Hangi para işi? Açık konuşalım. Günlerdir peşindeyiz. Bu para da bizim de hakkımız olduğu için seni buraya getirdik. Şu mesele. Demek bütün bu sıkıntılar bu iş içindi, öyle mi? Vah vah vah. Ben nasıl Erzurum'dan zahmet edip boş yere işimi gücümü bırakıp buraya kadar geldimse, siz de benim gibi aldanmış ve boş yere yorulmuşsunuz. Yok yok. O iş boş çıktı. Aklını başına al. Bizimle iş birliği yapman hayrına olur. Bütün ömrün boyunca zengin olacağın bir pay ayırır sana da. Ama olur ya, kendi kendine bir kurnazlık ya da inkar filan gibi oyunlara kalkacak olursan işin bitiktir. Yarın sabaha kadar süre veriyoruz sana. İyice düşün taşın. Bizimle birlikte olup paranın nerede olduğunu anlatır ve paylaşmaya razı olursan pek güzel. Yoksa biz adamı söyletmeyi biliriz. Ya mesela? Bu konuda hiçbir rolü çekmeyeceğimizi bil. Adam konuşturmanın bin bir yolu var. Bunlardan birine dirensen diğeri seni mahveder. Bülbül gibi konuşursun. Vay alçaklar. İşin şakaya gelir yanı yok. Buradan kurtulmalı. Ama nasıl? Şu pencereden bir daha kolaçan edeyim sağa sola. Bina 5 katlı. Atlamak mümkün değil. Acaba... şu değirmenin kollarına kadar ulaşsam... ama nasıl? Bu 5 adımlık mesafeyi uçamam ki. Bir çare... Ya da örtüsünü kesip ölsem... ya da perdeler... ya da... Tabii ya... Kimdir o? Benim. Doktor Şakir. Beyefendi neredesiniz? Neler oldu bir bilseniz. Ne oldu? Hanımefendiler yoklar mı? Siz de perişan olmuşsunuz. Düştünüz mü? Bırak şimdi beni. Hanımlar nerede? Ama sormayın beyefendi. Suzan Hanım ufak tefek bir şeyler almak için Beyoğlu'na gitmiş. Sabahında dönmeyince hanımefendi arkasından beni yolladı. Gitmesi mümkün olan dükkanlara girip sordum. Hepsi de böyle bir genç hanım görmedik dediler. Hanımefendi aklını kaybedecek gibi oldu. Doğru Galatasaray'a zabıtaya koştuk. Onlar sağa sola telefon ederlerken hanımım oracıkta bayılıverdi. Karakoldakiler de bizi apartmana getirdi. Nerede şimdi peki? Evde iyice fenalaştı, doktor çağırdım. Doktor da mutlaka hastaneye yatması gerektiğince hastaneye yatırdık beyefendi. Ben hastaneye gidiyorum. Eğer Suzan Hanım gelirse ya da başka yeni bir haber alırsan gelip beni bul, tamam mı? Tamam beyim, merak etmeyiniz. Hadiye Hanım duyuyor musunuz beni? Şakir Bey siz misiniz? Nereye kaybolmuştunuz? Bilseniz başımıza neler geldi. Hizmetçi her şeyi anlattı. Beni de alıkoydular Hadiye Hanım. Ellerinden zor bela kurtuldum. Altınların yerini söyletmek için işkence edeceklerdi. Bu mutlaka Sarim Bey'in işi. Bence Suzan Hanım'ı da onlar kaçırdı. Ne yapacağız peki? İşi gürültüye vermeden el altından halledeceğiz. Siz ne dersiniz? Nasıl bilirseniz, nasıl münasip görürseniz öyle hareket ediniz. Başaracağınızdan ben eminim. O halde şimdi bana müsaade ediniz. Bir yolunu bulup Suzan Hanım'a ulaşacağım ve bu işi gürültüsüzce halledeceğiz. Allah yolunuzu açık etsin. İşinizi kolay kılsın. Bir dakika Şakir Bey. Buyurun. Kendinizi bu tehlikenin içine atmanız... Acaba kızıma karşı bir aşk duymanızdan mı ileri geliyor? Bunu bilmek istiyorum. Yanılıyorsam affedin beni. Hayır hanımefendi, yanılmıyorsunuz. Ben Suzan Hanım'ı seviyorum. O halde ben de söylemekte sakınca görmüyorum. Suzan da size karşı bir sevgi besliyor. İşte köşkün olduğu sokak bu. Hadi bakalım Doktor Şakir, göster marifetini. Hadi macuncu geldi. Ala macunlarım var. Mis, portakal, Hindistan cevizi, badem macunları var. Bir Allah'ın kulu da macun almaya çıkmıyor. Allah Allah. Ala macunlarım var. Macuncu geldi. Macuncu. Hem de beni hapsettikleri köşkün bahçesinden çıkıyor kadın. Belki ağzından yapılırım. Geldim hanım, geldim. Ayol sen buraları unuttun galiba. Beni başka bir macuncuya benzetti herhalde. Aylar var ki görünmüyorsun. Bilirsin ya biz macun budalasıyızdır. Her vakit sen geldiğinde tablonu biz de boşaltırdık. Ya. Şimdi bizim hanımefendiler senin sesini duyunca hepsi birden üstüme çullandı. Git macuncuyu çağır diye. Hadi bakalım köşke gidelim de tablonu boşaltalım yine. Hay hay, hadi bakalım düş önüme. Gir gir, çekinme. Bilmez misin burası mutfağın arka kapısı. Ne oluyor be? Bıraksanıza kolumu. Hoş geldin macuncu doktor. Sen bizi fazla hafife aldın galiba. Bırakın. Biz seni ayak sesinden tanırız. Tiyatroculuğunla bizi kandıracağını mı sandın? Bırakın beni. Aç şu kurun kapağını pehlivan. Nereye koyuyorsunuz beni? Durun bırakın. Önceden verdiğimiz odayı fazla aydınlık buldun, kaçtın. Bakalım yer altından nasıl kaçacaksın? Hadi bakalım. Yallah aşkına. Kabahat hep senin dadı. Eğer bizden aldığın haberleri babama yetiştirmeseydin... Şakir Bey de o pis karanlık mahzene tıkılmazdı. Ay ben ne bileyim bu kadar vahşileşeceklerini kızım. Sanki onları tanımazmışsın gibi. Şakir Bey konuşmazsa... Mutlaka öldürürler. Onun icabına baktıktan sonra da zorla beni konuşturmaya çalışırlar. Sen de elin adamı için amma yanıyorsun Suzan. O benim için elin adamı değil dadı. Ben onu seviyorum. Sevdiğim adamın mahvına sebep olacaksın. Şimdi iyice üzdün beni. Ben senin kötülüğünü ister miyim kızım? Demek sevdalandın bu adama. Evet dadı, çok seviyorum, canımdan çok. Ben sana hainlik etmek istemedim ki kızım. Çenemi tutamadım, hepsi bu. Şimdi bu hatanı telafi etmen gerek dadı. Şakir Bey zarar görürse ben yaşayamam. Onu da beni de köşkten çıkarmanın yolunu sen bulacaksın. Ne yapacağım? Önce ona yazacağım mektubu götüreceksin. Burada olduğumu ilk fırsatta onu mahzenden çıkaracağımı anlatacağım. Hazırlıklı olsun. Olur. Bu gece el ayak çekedikten sonra çıkartırız doktor o delikten. Şakir Bey. Şakir Bey. Uyumadınız ya. Hayır. Duyuyorum sizi. Ay, şu sandalyeyi alnınızda gürültü etmeden yukarı çıkmaya çalışın. Tamam. Tamam tuttum. Bırakın. Sessiz olun. Çok sessiz. Hadi. Suzan Hanım nerede? Bırakın şimdi Suzan Hanım'ı da oradan çıkmaya çalışın. Bu gece kaçamazsak hiçbir zaman kaçamayız. Ona inanmaktan başka çarem yok. Tamam. Verin elinizi. Hop. Şimdi dikkatle geri kapatalım bu kapağı. İnşallah kimse duymamıştır. Gece yarısı ses nasıl da kuvvetli çıkıyor. Şakir Bey. Burada mıydınız Suzan Hanım? Size bir şey olacak diye öyle korktum ki. Ben de size bir şey olmasından korktum. Güya sizi bulacaktım ama tuzağa düştüm. Hadi. Şimdi muhabbetin sırası mı? Bir an önce gidelim bu uğursuz köşkten. Hadi gelin arkamdan çabuk. Dadıya güveniyor musunuz? Evet, yaptığından gerçekten pişmanlık duyuyor. İşte kendini affettirmek için ikimizin de kaçmasına yardım ediyor ya. Ay, bundan sonrasını koşalım Şakir Bey. Çünkü her yarım saatte bir benim odamı kontrol ediyorlar. Yokluğumu fark ederlerse peşimize düşerler. Ayol yavaş. Geride kalıyor. Ya ama dadı bir an önce uzaklaşalım buradan. Peşimizden gelirlerse üçümüzün de işi bittiktir. Arkamızda birileri var galiba. Mahvolduk mahvolduk. Aman Şakir Bey, bir çare bul. Bu kez cezamız korkunç olur. Ne yapacağız? Hadi var gücümüzle koşacağız. Hey durun! Kaçmayın diyorum. Bakın sonra daha fena olur. Allah cezanızı versin. Kaçmayın da! Karşıdan bir otomobil geliyor. Ay şimdi yandık işte. İki yandan da sıkıştırdılar. Ay ne tarafa bilmiyorum, bilmiyorum işte. Arada kaldık. Ben bağırıyorum. Belki bir duyan olur ha. İmdat! Can kurtaran yok mu? Hey! Şakir! Bu tarafa gelin, bu tarafa! Bu Fuat'ın sesi. Zannederim polise haber vermiş. Verilmiş sadakamız varmış. Yoksa arkamızdakiler yetişip boğazlayacaktı bizi. Bakın bakın. Polisi görünce ters yüz koşmaya başladılar. Galiba zamanında yetiştik ha. Sana tam 3 can borçluyuz dostum. Senden haber çıkmayınca polis müdürü dostumla bir daha görüştüm. Onlar da bu köşkü bilirlermiş. Köşke baskına geliyorduk. Baskında bir şey bulamadınız. Bu zavallı Şakir Bey mahzene tıktılar ki kapağı gizlidir. Suzan derseniz Şakir Bey'i öldürürler diye sesini çıkaramazdı. Suzan Hanım'ın dadısı olmasaydı ahiret yolcusuydum Fuatçığım. Bakın bakın, bizi kovalayanları kıskıvrak yakalamış getiriyorlar. Şimdi gidip köşkü de basarlar. Orada da kim bu pis işlere bulaştıysa yakalanır. Hı? Ne dersiniz? Biz de gidelim mi köşke? Ama ben artık oraya doğru bir adım bile atmak istemem. Annem meraktan ölmüştür. Aman ne inatçıymış buranın bekçileri. Siz doktor olduğunuzu ispatlamasaydınız almayacaklardı içeri. Saat sabahın 4'ü dadı. Bu saatte ziyaretçi görülmüş şey mi? Ay, kaç numaralı odaydı? 11. Heh, işte şu soldaki oda. Sessiz olalım. Uyuyordur belki. Ah, gelin gelin. Uyuyabilir miyim hiç? Kızım bulunmadan gözüme uyku girer mi? Annem benim, canım annem. Dedenin altınları yüzünden başımıza ne belalar aldık kızım. Hay olmaz olaydı. Aa, öyle deme anne. Bak işte hepimiz de sapasağlam karşındayız. Altınlar da yerli yerinde duruyor. Şakir Bey, Allah sizden razı olsun. Ah dadı, sen de mi geldin? Bu belalara biraz da sen sebep oldun. Ama Suzan'a o kadar emeğin geçti ki kızamıyorum sana. Hanımefendi, ben ne bileyim. Söz arasında sizi sormuşlardı nasıllar diye. Ben de Erzurum'dan bir doktor gelmiş. Altınları bulacakmış deyince sıkıştırdılar. Bu işte dadının mesuliyeti varsa da biz onu bağışladık hanımefendi. Çünkü o olmasaydı köşkten kaçmamız mümkün olmazdı. Çok şükür hepiniz sağ ve sağlıklısınız. Haydutlar da kıskıvrak yakalandı. Artık altınları konaktan rahatlıkla alabiliriz. Alırız tabii, alırız ve düğün hazırlıklarına da başlarız. Hayrola hanımefendiciğim. Sonunda bana bir koca mı buldunuz yoksa? Sana değil dadı, sana değil. Kızımız Suzan Hanım'la oğlumuz Şakir Bey'in düğün hazırlığı bu. Define. Mehmet Rauf'tan Niyase Sertbarut'un uyguladığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.